sprawy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 dzień sierpnia i minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego prezydent Andrzej Duda oddał hołd żołnierzom poległym podczas misji zagranicznych. To bezpodstawna i nieodpowiedzialna decyzja. Tak o wczorajszej deklaracji władz Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie pisze premier Mateusz Morawiecki. Papież apeluje o pokojowe znalezienie rozwiązania konfliktu w Afganistanie. Podczas centralnych uroczystości w Warszawie z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda powiedział, że 15 sierpnia to nie tylko czas pamięci o bohaterstwie żołnierzy, ale również czas refleksji nad naszym obecnym i przyszłym bezpieczeństwem. W rocznicę Bitwy Warszawskiej prezydent mówił, że sojusze, do których przynależy dziś Polska, często opisane są krwią żołnierzy. Za bezpieczeństwo i wolność, nasze i wasze, żołnierze czasem oddają życie. Wróciliśmy z misji w Afganistanie, została zakończona, ale 44 rodziny straciły swoich najbliższych, żołnierze polegli. Ponad 1000 żołnierzy i pracowników wojska odniosło rany. To jest cena, jaką płacimy. W Święto Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda wcześniej podpisał też ustawę o odbudowie Pałacu Saskiego. Decyzja Izraela o obniżeniu rangi dyplomatycznej reprezentacji w Warszawie jest bezpodstawna i nieodpowiedzialna, a słowa Jaira Lapida, izraelskiego ministra spraw zagranicznych i premiera Alternata, budzą oburzenie każdego uczciwego człowieka, napisał na Facebooku szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, wczoraj w reakcji na podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego izraelskie władze poinformowały, że nowy ambasador tego kraju nie pojedzie do Warszawy. Izraelskie MSZ zarekomendowało także ambasadorowi Polski Markowi Magierowskiemu, który przebywa w kraju na urlopie, aby pozostał w Polsce. Jak podkreślił premier Morawiecki, nikt, kto zna prawdę o Holokauście i cierpieniach naszego kraju w czasie II wojny światowej, nie może godzić się na taki sposób prowadzenia polityki. Jeśli rząd Izraela nadal będzie w ten sposób atakował Polskę, będzie to miało również bardzo negatywny wpływ na nasze relacje, zarówno dwustronne, jak i te na forach międzynarodowych, podkreśla premier. Podpisana przez prezydenta nowelizacja przewiduje m.in., że nie będzie można uchylić żadnej decyzji administracyjnej dotyczącej nieruchomości, nawet wydanej z naruszeniem prawa, jeśli od jej ogłoszenia upłynęło 10 lat. Nowe przepisy, jak zapowiadają rządzący, uniemożliwią dalsze przestępstwa związane z reprywatyzacją. Papież wezwał do modlitwy o pokojowe rozwiązanie konfliktu w Afganistanie. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Po modlitwie papież zaapelował do wiernych, by zwrócili się do Boga pokoju, prosząc o ustanie walk w Afganistanie i znalezienie rozwiązania konfliktu przy negocjacyjnym stole. Tylko w ten sposób umęczony naród afgański, kobiety, dzieci i starcy będzie mógł wrócić do swoich domów, żyć w pokoju, w poczuciu bezpieczeństwa, w pełnym wzajemnym poszanowaniu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek smutna wiadomość dla środowiska piłki nożnej. Zmarł Gerd Müller, jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii, legenda niemieckiego futbolu z przełomu lat 60. i 70. W barwach Bayernu Monachium w 427 ligowych spotkaniach zdobył 365 bramek, co do dziś jest rekordem Bundesligi. Czterokrotnie sięgał po mistrzostwo i Puchar Niemiec. Trzy razy zdobył Puchar Europy, triumfował w Pucharze Zdobywców Pucharów oraz Pucharze Interkontynentalnym. W 1970 roku został uhonorowany złotą piłką. Wraz z reprezentacją Niemiec zdobył Mistrzostwo Świata w 1974 roku, a dwa lata wcześniej Mistrzostwo Europy. Gerd Müller miał 75 lat, przegrał z chorobą Alzheimera, z którą zmagał się od lat. Właśnie powinien rozpoczynać się mecz Rakowa-Częstochowa z Radomiakiem, ale został przełożony z racji awansu medalików do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Czekamy zatem na kolejne spotkania ekstraklasowe. O 17.30 zagrają Śląsk z Górnikiem Łęczna, a o 20 Zagłębie Lubin z Pogonią. Świetny sezon rozgrywa piłkarz New York Red Bulls Patryk Klimala. W nocy strzelił czwartego gola w sezonie MLS. W meczu z CF Montreal wykorzystał rzut karny, otworzył wynik, ale nie na wiele się to zdało, bo jego drużyna i tak przegrała. Również Sebastian Szymański, grający z kolei w rosyjskiej lidze, zapunktował w meczu Dynama Moskwa z Achmatem Grozny, ale jego bramka również nie uratowała Dynama przed porażką. Sensacja, rewelacja w lekkiej atletyce. Anna Kiełbasińska ustanowiła fenomenalny rekord życiowy na 400 metrów. 50 sekund 38 setnych. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, lecz jak zajrzy się w tabelę, okazuje się, że od dawna żadna Polka nie biegała równie szybko, a szybsza jedynie była wielka Irena Szewińska. Wynik Kiełbasińskiej, wicemistrzyni olimpijskiej z Tokio, to wielkie zaskoczenie, zważywszy choćby na kłopoty zdrowotne, operacje stopy przed igrzyskami i w końcu fakt, że wczoraj w Szwajcarii biegła w pożyczonym sprzęcie. Wiedziałam, że ja mogę złamać 51 sekund, czułam to, bo tym bardziej, że w sumie te wyniki i ze sztafety, i ze sprawdzianu wcześniej to potwierdzały, ale no nie wiedziałam, że aż tak, dlatego byłam zszokowana, no bo to wybiegało poza moje oczekiwania. Własne ściany pomagają? Nie zawsze, ale Thierry Neuville wygrał rajd Belgii, 8. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata WRC. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Sébastien Ogier. Dwugodzinna dawka sportu w trzeciej stronie medalu. Do usłyszenia tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Słońca zdecydowanie więcej niż chmur, grzmi na granicy Lubelszczyzny i Mazowsza oraz w południowo-wschodniej Małopolsce. Na termometrach od 21 do 25 stopni, na północy cieplej do 30 na południu. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 15 sierpnia 1920. Pamiętamy. Rozmawiają Piotr Łodej i Tomasz Gajownik. Bitwa, o której dziś rozmawiamy, której rocznicę świętujemy, to nie tylko wydarzenia z samego 15 sierpnia. Przypomnijmy, co działo się na przykład na północnym odcinku frontu, właśnie od 16 sierpnia. 16 sierpnia 5. Armia generała Sikorskiego śmiałym atakiem zdobywa Nasielsk. Nie oznacza to, że uzyskujemy od razu przewagę operacyjną i Rosjanie się, bolszewicy się wycofują. Oni nie zaprzestają marszu w kierunku Brodnicy, Włocławka i Płocka, ale tak jak wspomniałem, 4. Armia, która naciera w tamtym kierunku, jest pozbawiona swoich uszu, czyli łączności ze sztabami zarówno Frontu Zachodniego, jak i innych związków operacyjnych. W związku z tym udaje się generałowi Sikorskiemu wyprowadzić uderzenie 5. Armii na 15. i 3. Armię Bolszewickie. Większość wojsk bolszewickich przechodzi do bezwładnego odwrotu, natomiast część sił, m.in. właśnie jednostki 3. Korpusu Gajchana i części 4. 15. Armii, nie mogąc się przebić z powrotem poza linię frontu, decydują się na przekroczenie granicy niemieckiej i zostały one internowane na terenie Prus Wschodniej. Zresztą to internowanie nie trwa długo, bo Niemcy wykonują gest pojednawczy w stronę bolszewików, bardzo szybko wypuszczając tych żołnierzy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Razy nuta trzeciego programu Polskiego Radia. No właśnie, radia. Uparłem się, aby w ten letni czas przypominać Państwa oryginalne nagrania sprzed bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. To zostało zarejestrowane 17 kwietnia 1938 roku i tak jak wszystkie poprzednie, które Państwu starałem się rzucić na uszy, pochodzi z Cotton Clubu. Z legendarnego miejsca, gdzie rodził się swing, jazz, rodzaj music hallu i tak dalej, i tak dalej. Działy się tam wspaniałe rzeczy, a z tyłu jak zawsze ciemne interesy i gangsterzy. To jest osobna legenda. Próbowano o tym co nieco opowiedzieć w filmie pod tytułem Cotton Club. Ale dziś przygotowałem nagranie, w którym wraz z orkiestrą Duke'a Ellingtona wystąpi Evie Anderson. Według wielu historyków tej muzyki była to piosenkarka, którą najbardziej cenił Duke Ellington. To nie chodzi o żadne porównania, bo czasami tak bywa, że ktoś może być wspaniały, ale akurat no nie zazębią się te muzyczne różne pomysły i czegoś tam brakuje. Duke Ellington zawsze wspominał o Evie Anderson z niezwykłą czułością. No, widocznie było to coś takiego, co słowami trudno określić. Dlatego teraz Oh Baby, Maybe Someday, Evie Anderson z towarzyszeniem orkiestry Duke'a Ellingtona, 17 kwietnia 1938 roku. Someday I'm gonna wait, anticipate that grand sensation.

She said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Się monotonnym rytmem, a jak wspaniale pulsują, jak niosą tę piosenkę Paula Simona. Tak na chwilę się zastanowiłem, bo to jest taki wespół w zespół, który bardzo cenię. Artyści, którzy się spotykają, być może z różnych krain, i okazuje się, że to, co przedstawiają innym, zniewala, po prostu. Wespół w zespół w tej godzinie programu trzeciego do trzech razy nuta to panie Katarzyna Fyrst-Wojtkowska i Justyna Gramarz. Przed chwilką ten chór był o wiele większy, natomiast ten jest naprawdę znakomity. Czasami szeroko, bardzo szeroko otwieramy oczy, zdumieni tym, co nas spotkało. Open your eyes, Johnny Legend. I see you in a lonely place. Find a love, love that's right.

is a former talk show host. Everybody knows his name. He said there's no doubt about it. It was a myth, the fingerprints. I've seen them all, and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down. Ever since the watermelon, and the lights come up on the Blackpink town. Somebody says, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Out in the Indian Ocean somewhere, there's a former army post, abandoned now just like the war. And there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's what that old army post was for. Well, the sun gets bloody and the sun goes down, ever since the watermelon, and the lights come up on the Blackpink town. Somebody said, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Over the mountain, down in the valley, lives the former talk show host. Far and wide his name was known. He said there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's why we must learn to live alone. Zanim przejdę do polszczyzny Agnieszki Osieckiej, poszeleszczę inaczej, po portugalsku. To znaczy piosenkarka poszeleści tym płynnym językiem. Lisa Nogueira, Walter pra mim. Thank you. Uparliśmy się w Trójce, że piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej są dla nas po prostu ważne. I z tego powodu powoli będziemy rozsuwać kurtynkę przyszłych wydarzeń. Ja pozwolę sobie, państwo pamiętają, czym była zakładka? Zazwyczaj czytając książkę, no ci, którzy czytają, bo oczywiście państwo czytają, sięgają po coś, żeby założyć. I to jest taka zakładka. No i w takich zakładkach różnych znalazłem piosenki, które powoli będą się pojawiały. Chociaż ta, którą usłyszymy za chwilę, przypomniała mi pewne zdanie zapisane przez Johna Cleese'a, tego z Monty Pythona. Jak Monty Python i Cleese, to natychmiast się przypomina Tomek Beksiński, z którym tyle godzin spędziliśmy tutaj. Otóż słuchając pewnego zestawu komediowych gagów pod hasłem jakiś fenomenalny kabaret, najlepszy kabaret i tak dalej. Takich programów państwo znajdą od metra. I kiedyś John Cleese, oglądając tego typu prezentacje, napisał tak o jednym z prezentujących się w tym programie. Cóż za inteligentny młody człowiek. Wymyślił komedię dla ludzi bez poczucia humoru. Uważam, że jest coś na rzeczy w tym zalewie tego, czym kabaret na pewno nie jest i nigdy nie powinien być. I wszystko to spowodował właśnie tekst Agnieszki Osieckiej, muzykę skomponował Adam Sławiński, a zaśpiewała przed laty tę piosenkę Krystyna Sienkiewicz. No i to jest ta przewrotność komedii. Nikt mnie nie kocha. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, mama i tata chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Idąc na francuski, co drogę szlotam, bo mnie nikt nie lubi, bo mnie nikt nie kocha. Jerzy, kto jest urwis, skarży pitą zocha. Czemu mnie nie wolisz? Czemu mnie nie kochasz? Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, mama i tata chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Coś ten wierszyk taki, jakiś bardzo długi. Pójdę jeść robaki, czemu mnie nie lubisz? Przewrotność poczucia humoru. Spuentowana tu dodatkowo muzyką Adama Sławińskiego. No właśnie, pewnie każdy z państwa pamięta jakiegoś takiego osobnika bądź osobniczkę ze szkoły, który na przykład zbyt często dłubał w nosie. Wolno na ten temat żartować, to jest obiekt żartów, czy można też to jakoś spożytkować, na przykład tak jak przed chwilą zrobiła to w swoim tekście Agnieszka Osiecka. Ale zajmowała się też tą sferą ulotną uczuć, naszych uniesień, naszych klęsk. Opowiadała o tym w piosenkach takich jak ta, Czarodzieje, Skaldowie. Czarodzieje, czarodzieje, po kieszeniach szklane kulki. Czarodzieje, czarodzieje, od Paryża aż do Wólki. Chętnie w pałac kryształowy cztery kąty zamieniamy. Nie na grosze, lecz na gwiazdy, z dziewczynami w karty gramy. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip dzieje. Po kieszeniach szklane kule i pytania i nadzieje i uśmiechy jakże czułe. My dajemy w urodziny złoty księżyc zamiast roślin. Rozmarzają się dziewczyny, obrażają się dorośli, że wytrzymać z nami trudno, mówią czasem ludzie obcy, ale bez nas trochę nudno, czarodzieje, czyli chłopcy. Polszczyzną, swoimi łamańcami językowymi opowiadającymi o łamańcach życiowych prowadziła nas polszczyzną Agnieszka Osiecka i to jest bezcenne. Nie tylko piosenki sprzed lat, ale ich nowe wersje. I to wspaniale, że młodzi ludzie krążą wokół tych tekstów, szukają tekstu, który o czymś opowiada albo rozwija naszą wyobraźnię. Na wesoło. Haszkuki. Upij się ze mną na wesoło. Zechcesz coś chlapnąć, no to chlap. I niech raz się zamknie koło moich mężczyzn, twoich bab. Upij się ze mną na wesoło. Zechcesz coś zburzyć, no to zburz. I niech raz się zamknie koło. Jak przebaczać, no to już. Moje oczy zapłakane, twoje szanse zmarnowane i wydatki ponad stan. Jakaś pani, jakiś pan, długie listy od tej pani, przeprowadzki z walizkami, jakieś nieba, czyje gdzie, niewesołe gwiazdy dwie. Nowi ludzie, nowe sprawy, niebezpieczne gry, zabawy, jakieś noce, jakieś dni, nieudane rififi i ucieczki do podkowy, zawracanie ludziom głowy, odbijanie się od dna, z jakąś ty i stamtąd ja. Upij się ze mną chińską wódką i złotą rybkę dla mnie złów. Życie zazwyczaj trwa za krótko. Chcesz coś powiedzieć? No to mów. Upij się ze mną za niewinność, parę zabawnych nieprawd złóż. Zapominanie miła czynność, jak zapominać, no to już. Moi chłopcy, twoje baby i to życie, aby i to picie nigdy dość i ta jędza kucha złość. Nagłe wstydy i bez wstydy i uśmiechy okrybity i pieniądze jakie skąd, telefony to był błąd. długich kaców poniewierka, kruchy talent jak iskierka, samolotem nagle w dal, do rozwodu jak na bal. Jakieś listy, jakieś kwiatki i ucieczki gdzieś do matki, później klęski, gorzki smak, przekonanie, że nie tak. Uprzątanie bałaganu, bez jasności i bez planu, i tęsknoty za kimże, i powroty. Agnieszka Osiecka, refleksyjnie. No tak, Krystyna Sienkiewicz śpiewała, że nikt mnie nie kocha. I wszyscy słyszeli, o czym to było. Ale tak naprawdę to przecież chcemy, pragniemy. All you need is love. Właściwie nie wypada w Trójce mówić, który to zespół śpiewa tę piosenkę. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.